So if I love you, stop loving you. Zijn we vergevingsgezind vanavond? Ik hoop het wel. Want het is wel een gepassioneerde oproep van Bryan Adams. Please forgive me. Van lang geleden, 1993. Aan het begin van een nieuwe show. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Gezellig. Fijn dat je mijn gezelschap houdt op dit late uur. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert. Hè, want dat zou ook zomaar kunnen. In de show vanavond natuurlijk, zoals gebruikelijk. Al jarenlang. Prachtige muziek. Om bij weg te dommelen als het ware. Maar we proberen je toch een beetje wakker te houden met een paar leuke onderwerpen. Bijvoorbeeld, Jeroen van Gent ging de straat weer op met zijn blauwe microfoon. En vroeg aan u, wanneer heeft u iets voor het laatst uw verwachtingen overtroffen? Ja, over die vraag moest ik zelf ook behoorlijk nadenken. Misschien jij ook wel. Nou, je hebt even een kwartiertje om bij jezelf te raden te gaan. Verder gaan we praten met Midas Dekkers. Nou ja, praten. We gaan luisteren naar Midas Dekkers. Want hij heeft weer een vrije column over de kabeljauw. Nou, dat is allemaal in deze mooie aflevering van de Late Avond. Dit is de late avond. Just walk this way to the dawn of the light. to your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find there's a jot of the dark. Here I am. Will you send me an angel? We dachten van de week toen we de uitzending van afgelopen woensdag maakten. Hé, hey, de Scorpions, dat is lekkere muziek. Weet je wat, we doen er nog eentje in de show van vrijdag. Deze dus, Send Me an Angel uit 1991. Dat is het juiste getal. En voor Ivan Alleman en Hello Stranger. In een paar minuten, ja wel over een minuut of 6, 7. Jeroen van Gent met zijn prachtige reportage. Wat erin zit, dat hoor je zo meteen na onder andere Asriad. Last forever. prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond. Every day when I'm away, I'm thinking of you. Everyone can carry on except for we two. And you know that I love, and you know that I, and you know that I love won't die. And it won't even show, and no one will know. One little wave to say you'll behave, it won't even show how far. De mannen van Sade maakten vooral veel herrie, maar toen opeens een ballad, Every Day. En As Yet, samen met Peter Cetera in You're My Inspiration uit 1997. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Vooral in de zomer kabbelt het leven rustig voort. We leunen achterover en nemen een ijsje. Is er deze warme dagen nog wel eens iets dat er uitspringt voor u? Iets dat uw verwachting overtrof? Nou ja, Jeroen van Gent, hij ging de straat op, vroeg u, en hier zijn uw antwoorden. Wanneer heeft iets voor het laatst uw verwachting overtroffen? Ik denk een teamuitje van mijn werk. Ja. Ik had een hele lage verwachting, omdat we, ja, we hebben wat struggelingen met het team. Dus, maar uiteindelijk is het, ja, was het echt een hele leuke dag en zijn we eigenlijk nader tot elkaar gekomen. Juist door dat uitje. Dan denk je van, moet dat nou? Ja. En aan het eind van de dag blijkt het heel erg mee te vallen. Precies. Ja, precies. Ja. Ja, dat was het. Dat is een goeie. Ja. Ja. Ja. Ja. Wanneer heeft iets voor het laatst je verwachting overtroffen? Ik denk wel tijdens een van mijn groepslessen. Want ik werk in de sportschool. Ja. En dan mag ik groepslessen geven daar zo. En soms denk ik van, nou, die mensen die zouden het niet aankunnen. Maar dan geven ze toch de volle 110%. Dus dat vind ik altijd wel leuk. Ja. Ik zie het gelijk voor me. Ja, precies. Je verwacht er niks van, niet veel van, nou, zo zeggen, maar het valt heel erg mee. Ja, precies. Aha. Dat van wat oudere mensen of zo, die geven dan alsnog 110%. Dat vind ik mooi. Ja. Wanneer heeft iets voor het laatst uw verwachting overtroffen? Dat u zegt van ja... Dat met mijn ziekte heel goed... Ik heb MS, dat met mijn ziekte heel goed gaat. Door de medicijnen. Daar ben ik ook wel verrast door. Dat het zo lang al goed gaat. Multiple sclerose. Ja. Ja, dat kan inderdaad allerlei vormen hebben natuurlijk. En snel, langzaam. Dat is ook een tijdje niet goed gegaan. Ik heb ook in een rolstoel gezeten. Hey. En ben ik nu alweer uit. Dus dat is ook eigenlijk een hele verrassing. Dat het allemaal gelukt is. Dat is een ultiem voorbeeld. Ja. U zat al in een rolstoel. Dan verwacht je dat alleen maar... Ik heb een tijdje in een rolstoel gezeten. Ja. Maar daar ben ik langzaam weer uitgekomen. Door de goede medicijnen die ik nu heb. Om de 4 weken moet ik voor de medicijnen naar het ziekenhuis. Dat is toch fantastisch? Ja. Dat had u vast niet gedacht. Zeker niet. Wow. Zeker niet. Nee. Nou ja, het is veel te persoonlijk om verder te vragen. Maar wat zijn uw verwachtingen voor de toekomst? Ik hoop gewoon dat het zo goed, goed blijft gaan. Ja? Ja, meer kan ik eigenlijk niet verwachten. Ja, gewoon positief grond houden, zeg maar. Ja, dat ben ik wel. Ik ben een positief mens. Dus. Ah, dat scheelt. Ja, ik zie alles meestal in het positieve. Dus. Ja. Wanneer heeft iets voor het laatst uw verwachting overtroffen? Afgelopen weken misschien een stukje toekomst voor mezelf. Toekomst? Maar dat is... Ja, ik ga dan een heel nieuw traject beginnen met baan en cursussen en dat soort zaken op mijn leeftijd. Ja? Dat dus. Hé, dat klinkt goed. Hoe komt dat zo? Zomaar? Omstandigheden. Ja? Omstandigheden. Baan kwijtgeraakt door een faillissement en op mijn leeftijd nieuw werk zoeken, dat valt gewoon niet mee. Alhoewel er zat banen zijn, maar nou niet direct voor mijn branche. Dus ik heb initiatief genomen en zelf dingen. Nee, kijk, dat is een goeie. Dus dat was uw vraag, dat is mijn antwoord. Wanneer heeft iets voor het laatst uw verwachting overtroffen? Dan had u andere verwachting, hè, misschien een lage verwachting dus. En dat viel ontzettend mee. Dit zijn van die vragen. Nee, dat hebben we de laatste tijd niet meegemaakt. Niet meegemaakt? Nee. We hebben alleen een narigheid. U ziet wat er gebeurd is? Oh, nee. Nu heeft haar hand gebroken. Oh. Hoe gaat het met hand? Nou, gaat. Ja, niet zo. Pijn. Veel pijn. Kennelijk moet het niet in gips. Er zitten pennen in. Ja, ik zie het. Ja, het is wat dik natuurlijk. Ja. Wat is de verwachting? Hoe lang gaat dat duren? Nou, dat kan wel een tijdje duren. En ik heb mijn schouder ook nog gebroken. Dus dat zie ik ook nu. Ja. Ellende. Ik zie het zitten, ja. Maar u staat er nog. Ik sta er nog, hoor. Daarom. En dat is misschien de verwachting. Positief, verrast. Ja. Ja? Omdat wij nu een beetje in de ellende zitten, komen er zaterdag vrienden van ons langs. En die gaan voor ons koken. Kijk. Er zijn ook al vrienden die hebben ook eten gebracht. Ja, dus die hebben ook al eten gebracht. Wij worden gewoon heel goed verwend. Ja, dat is mooi. Heerlijk, toch? Beterschap. Dank je wel. Dank u wel voor de antwoord. Dank u wel. In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond met Alfred Blokhuizen. Barcelona, 5 degrees, rain. Brussels, 3 degrees, high winds and rain. Budapest, -6 degrees and blizzards. Cannes, 4 degrees, heavy clouds and rain. Dublin, Patrick, 3 degrees, mon chéri, heavy rain. I write Frankfurt, this letter to you, 3 degrees, sitting in my room, all Geneva, alone, 1 degree with memories of you in my Hamburg, heart. 2 degrees, fog. The man on the radio says the weather is terrible all over the world. And I feel so sad because I remember the summer we shared. But, Patrick, mon chéri, summer is over. The radio says it also rains in Cannes, where we had such a beautiful time together. While the rain is beating against my window, I remember how we lay in the sun. I went swimming in the warm ocean water.

viendrai, ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Georges Moustaki en Le Metek. En een ander Frans nummer voor van Kiki en Pearlie. Patrick Moncherry natuurlijk in de show. Zo meteen een column van Midas Dekkers. Zij gaat het hebben over de kabeljauw. We nemen het ruime sop na. Onder andere Joe Jackson met It's Different for Girls. Blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Sometimes